Dobra, szogun to jednie, że będzie jednięcie, że już wchodzi bęben. Jestem M.A.D.A., a ty z czaj, kto tu ma takie stilo od lat? Z rapem zapierdalam jak bilon, od lat. Z rapem zapierdalam za bilon, ale od lat z HD zapierdalamy po milion, yo. Bejbo, to był tylko przedsmak tego, co ci może sprawić przyjemność. A jak serio nie wierzyłeś w głos tych membran, to teraz spieprzasz, bo czujesz, jaki szykujemy ci wpierdol. Nie jest mi wszystko jedno, nie było i nie będzie, ale jak jesteś wannabe, to sam wypadniesz na zakręcie. Ja se skręcę, bo chodzi o miłość i żeby było więcej jej. A kurwy nędzne niech zdechną konkurencję. Pozdrawiam serdecznie środkowym, bo mam pewność, że w pewnym względzie jestem wyżej niż większość. Co łajzo, yo, nie wiesz, jak to się robi. Nie świruję ulicznika, ale wiem, jak to się robi. Rozejrzysz się po branży, to zrozumiesz, o co chodzi. Autentyczność od dnia urodzi. Inaczej to za autyzm chodzi dla mnie. A ja w nie swój świat się nie pcham na halię. Ja pierdolę to, sram na to, ja na to lachę wykładam. Pierdolę to, nie gadam, spierdalaj. Tak se przewinęliśmy cało, by zaznaczyć frustrację. Poszedł nowy akcje, co chcesz o nich wiedzieć? Yep. 2015 osiedlowe linie lotnicze. Ja bombią. To lekcja z naszego świata dla pozerów i oryginałów. Ci pierwsi na krzywy ryj, drudzy pomału idą, po drodze nie zginą i na pewno dojdą do celu. Ci co więcej robią niż kłapią mordą, niby banał, jasne. Gdybym ja miał kabzę, bym wydawał ją tak, że polski rap byłby najlepszy. Daj mi jeszcze moment i się ziści ryju. Zyny wypy konsekwentnie niczym zły i wirus. Krok po kroku, stromy stopnie schodów. Jak się boisz zbić kolano, to nas pozdrów z dołu. My na nową akcję gorący, głowy wciąż wysoko. Profity mącą ci, to wyłącz mikrofon. Opinie też mącą, tym bardziej weź ich stąd, zanim się wkurwi ktoś, dla kogo to jest wszystko. Rób hip-hop, albo o nim nie mów nic. ZNWP, Kubak na przuwieniu, peace. Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać!